قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. تم سے پہلی امتوں کے واقعات گزر چکے ہیں، پس تم زمین میں چلو اور دیکھو کہ اللہ کے رسول کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. واقعہ احد کے درمیان اس آیت کو لانے کا مقصد مسلمانوں کو تسلی دینا ہے اور انہیں یہ بتانا ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں آئیں، ان کا امتحان ہوا اور مسلمانوں کو کافروں سے جنگ کرنی پڑی. وہ صبر و ثبات قدمی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتے رہے. بالآخر نصرت و فتح یابی مسلمانوں کے حصے میں آئی اور اللہ کے دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑی. اور اگر اس میں شبہ ہو تو دنیا میں گھوم کر دیکھ لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا. اس کے بعد آیت 138 میں اللہ نے بتایا کہ حق و باطل کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر اس لیے بیان کر دیا گیا ہے تاکہ اللہ سے ڈرنے والے عبرت اور نصیحت حاصل کریں.